أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين. ذي آیات کی اللہ جل جلالہ تسلی ور کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ادویم تعلیم ور کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ور پسې آیات کې چې د دې کافرانو په عذاب باندې تلوار مګو نو الله فرمایي علم تر آیت نګوره پیغمبره ان ارسلنا الشياطين چې مونږ را لګلې دي شیطانان علل کافرین په کافرانو باندې تعزهم عزا چې تیزی ورکوي دي ته په تیزه سره په کوپر باندې د جهنم ولا اعمال باندې تعزهم تیزوي دي لرا را پروي دي لرا په کوپر باندې او د جهنم ولا اعمال باندې عزا په تیزول سره. نو دلته دا خبره چې الله په شیطانان را لېږي مسلط کوي او بیا عذاب هم ورکړي دا اشکال نه درځي. دا اشکال نشته. الله سو علل کافرین وجه ته اشاره وکړه ځکه دی کوپر کوي په خپل په کوپر باندې مصر روان دی او عنادیان دی او کوپر یې خوښته نچا چې کم شي خوخي الله صحیح ذات ته غوت ورکړي نو الله په شیطانان مسلط کړي د دې پرې کوپر کې نور امداد کوي د کوپر او د شرک لارې ورته کوي. نو الله فرمایي پدې مونږه مقرر کړی دی او از تیزه ته ویل کیږي تیزه ته ورکو تیزی ورکول او را پرول او د غرنګي ترغیب ورکو لګي ته ویل کیږي. نو فلا تعجل علیهم پیغمبره دیتہ موږ مهلت ورکړی پرې د چډیر کو پرږي نفلا تعجل علیهم ته تلوار مکو دی باندې ینه د دې په عذاب باندې ته تلوار مکو ولی د دې عذاب ځای کیږي نه انما نعد لهم عدا انما نعد یقینا لو شمیر کوم لهم د دې لپاره ینه د دې د میاشتو د لپاره د دې د ورځو د لپاره د دې د کلونو د لپاره بلکې مفسرین لیکلي د دې د سونو د لپاره د دې ساونه مشمیرلې شي میاشتې او کلونه مشمیرلې شي انما نعد لهم عدا یقینا شمیرو مونږ دی لرا پشمیرلو سره. نو دا معنا اکثر مفسرینو هغه دا کړل مطلب دا دی چې هر څو نوٹ کې راځي او په دې باندې باندې سره حساب کیږي الله جل جلاله په دې سره حساب کوي دی بچ کې دی نشي د دې بچ کېدو لارو هغه نشته. نو یوم نحشر او بهر هل لشمره لشداس هر حرکت هر سکون د انسان هر حالت د انسان لشمره لکی چې کوم ځای کې د انسان قدمونه ختم شي او چې کوم ځای کې د انسان ساونه ختم شي کلونه ختم شي نو انسان لمرګ راشي او دا نوټ شي په دې باندې ورستو به حساب کی. ندی وجی یو شاعر هم وای کې په پره حب دنیا ولذتها فتن يعد عليه اللفظ والنفس یو ځان څنګه د دنیا په نعمتونو باندې او په لذتونو باندې په دنیا باندې خوشحالي کوي حالانکه په د باندې د الفاظ د خله او د سونه د خله چې دا سازی راځي د په باندې شمیرل شي نو یو سم ځای کول نه دی پکار. انسان روزانه سلیریش زره پیرې داسا اخلی راغی هر څا کې الله جل جلاله یا دل پکار دی او یو سا او یو نفس غزای کول نه دی پکار ورنہ آخرت کے بے انسان باندے بیادا حسرت اگرزی مخی میں نتا ویلیو حدیث کے راضی چی کم انسان مڑی گی دے ملامت ہم نہیں چی کافری ملامت اپدی چی کپر میں پرولے پرین خود حسرت و افسوس کئی ګناګاری حسرت او ارمان پدې کې ګنا مې ولې پرې نه خدا مؤمن وی حسرت او ارمان پدې کې چې ما نیکی ولې سیوا نه کړه چې کله هغه جنتونه په د مرګ په وخت کې نعمتونه راوړان نشي نو بیا د افسوس او ارمان کوي چې ما د نیکی ولې سیوا نه کړه نو ځای کول د سون او غنې په کار یوم نحشر المتقین الى الرحمن او بیا به سزا دې ته کله ملاوي او دې به سزا ورکول شي کله دا هغه د پر خاص ټیم نه ورپسې دا هغه بیان کړي یو ما غور زیاده کا نحشر المتقین چې موږ به جمع ګو پرهیزګار خلک چې چا د شرک نه پرهیزګاری کړي پرهیز کړي د ګنا نه پرهیز کړي دی به جمع ګو الی الرحمن مهربان ذات دا وبدا سوارو یا وبدا بتوري وبد بتوري مهمانان یا وبدا سوارو چرته به جمع کړي شي نحشر المتقین جمع بکلی شي متقیان په سبب د تقوا د دی باندې جنت د الله تعالی متقین کی اشاره وکړه چې دی به ول جمع کول شي او سواره به جمع کول شي دا سمای نو جمع کول به شي ځکه دی تقوا نه کار اغست لري ځان شرک او ګنا نه بچ کړي او سواره به جمع کول شي دا سمای وب د نیو معنا سوار ونسوق المجرمین او الله ایمن با او شلو ربح کومنګا سلرا مجرمان له دابې لپاره عربی کې د زناور لپاره سوق استعمالیږي سوق د دواب زناور راخل او دا کافران جیم دي دا زناور دي کافران مجرمان دام زناور دي ولی زکا الله تعالی فرمای اولایک کل انعام بل هم اضل دا کافران چی دي دا پشان د چوپایانو دي بلکې د دینم خطا دي چوپایاو سروي د خپل مالک اغل لار سي د کینو بلا روانه رواني ګوره که څوک پیسیل کینو سي دي کنه دي چې ودوی راتوشا او راتاوی نه راتاول کوشش کینو راتوشي او چې واپس کول کوشش کوي واپس او دی خو الله صحیح دین ترا کاږي او صحیح دین تن راځي ندی پشان د ساروري او دایات څه ده کافرانو سره اگر چې په شکل له سارونی هټوله مامله ده سارونه چې کم سړی د الله اطاعت نه کوي دې ساروي اوبره نه ده دل ګور غلام د کافرانو غلام چې ونی سلشن اخرسیږي څنګه چې عام سامان د دنیا خرسیږي نام خرسیږي حالانکه آزاد انسان مسلمان ته نشي خرسول قابلیت پرې ده هغه چې خرسي هغه خپل کار دي اوبره نه ده دل هغه جرم کوي نه روا کوي خو آزاد انسان ته خرسول نه شي نو هغه کافر سره بیا ټول معاملې سروي کولې څنګه چې سروي خرسول شي نو کافر غلامم خرسول شي کار پم کولې شي او بل کچره وینځونی چې لښوا زنانو نه چې لښوره کافران نه داګي نکاح میکانیست داګي مثال سروي دي څنګه چې سروي باندې تحصیل کولې شي نو هغه به صرف استبراء او رحم وکي مطلب یو میش باغې د سنوې اسنه نسل ستا نسل ستا ګډوډ شي او داګې ناغرسته بغیر د نکاح د استعمالو نشي څنګه چې عام سروې ته داغنا फायदा غستې شي یعنی هغه باندې سیل و غیره خرصول شي نو دا غرنګې دا هغه زنانه هم ته फायदा غستې شي بغیر د نکاح نه هغه سره تعلق از دیواجی هغه ساتل شي هغه خرصول شي نو دا پشان د سرو دي نو دې سره باخرت کې مله د سرو مامله کوي د سرو نن په بل دی یو سرو مامله وکي ونسوک المجرمین الله یې مونږ بوښلو دي مجرمان لره را بخو دي مجرمان لره الی جهنم جهنم ته ورد تگی پداسې حال کې چې دې بتگی انتهایی تگی وي نو دا د دوالو ګروپونو الله د جمع کولو کیفیت هغه بیان نو مسلمانان هغه به جمع کیږي بیا حدیث د بخاری او د مسلم د دوالو پیغمبر علیه السلام د اسلامو پر مایل خلق به جمع کول شي راغبین و راهبین بعض خلک به چي براغبینی کامل تقوای کړی دا په دنیا کې دا الله ته ته کړی دی نو هغه به جمع کول شي راغبین راغبین یحشر الناس یوم القیامت علی ثلاثه طرق نبی علیه السلام دریو طریقو سره به جمع کول یو برغبت او مینی والے به چې کامل عمل کړی په دنیا کې الله راضی کړی نه به خوشاله خوشاله خوشاله به الله ته جمع کول شي انتهایی خوشاله بل براهبینی راهبین به هغه مسلمانانی چې چانه کمال ایم کړی دی واخر سیئه او ګنده عمل ایم کړی دی ندی به الله ته جمع کول شي په داسې حال کې چې دی به یې رکی ذکر خپل نیکو عمل امید بسادی او دا غرنګ د ګنده عملونه به یې رکی نو د دې نه مراد راهبین بین الخوف و الرجاء والکسان او پیغمبر علیه السلام پر مایل د جمع کې پیت به څنګه اسنان علی بعیر بعضی کسانی دوه کسب په خوبانه ناسی ثلاثه علی بعیر او درې کسب په خوبانه ناستی ور بعدن علی بعیر سلور کسان په خوبانه ناستی وتحشروا او کافران مبارکه او بعضی خلک بداسی لکه کافران وغیرہ چې غیبا اور بدا غی سری پیدل وی لکه حدیث کې یو ذکر راځي چې پیغمبر علی السلام پر مایل وسن فن علی وجوه بعضی په خپل مخونو باندې جمع کول شي او خپل مخونو بدغن و غیره او د ډیر کوه د کندو مندونه بچکی په مخونو با الله جل جلاله روان کړي یو قسم خلق هغه بداسي او د دې سره و اور رواني نبی علی السلام فرمایي اور باور سره تحشر معهم النار تقيل معهم حيث قالوا کم ځای کې چې دې کېلو لګې نو تقيل معهم اور باور سره کېلو لګي او چې کم ځای کې دې شپه کې نو اور باور سره شپه دی ری اور بد دې سره رواني په اور کې رواني او که سبا کې نو په اور کې بسبا کوي او دا غرنګي کما خام کوي نو پیغمبر علی السلام پر مل هي سو هم سو چې کم ځای کې مسا کوي ما خامې کوي نو اور کې به ما خام کوي نو یو ګرو پداسي په مخونو باندې اور به نه ګر چا پیری اور کې برواني کافران وغيرها بیا پیغمبر علی السلام د صحابه یا رسول الله څنګه په مخونو باندې ځي کې په يمشون علی وجوه پیغمبر علی السلام فرمایل چې کم ذات په دې باندې قادر دی چې هغه په قدمونو باندې ګرځور کول شي ناغه په دې باندې قادر دی چې په مخونو باندې مګر روایت ترمذی دی دا سلور قسم خلق دی بیا دا خبره میاد ذاته دی چې چې د سورلو بارکې مبصرین او مظهری وغیرہ دا اظهار کړي بعض علما او جله علما او اقوال را نقل کړي بعضی خبره دا ده بعضی وایي د جنت ساری وي دا او خان وغیرہ اوخه وغیرہ چې کم باندې مسلمانان جمع کولې شي جنت دا د محشر او د موکب د میدان نه جنت رواني نو بعضی وایي دا بر جنت ډیر بهترین وي چې دنیا کې داګه مثل نه ملاويږي داسې ساری وي او بعضی مبصرین هغه د دې کایلی چې نه دا بده انسان عملي دا بر انسان عمل عمل د مومن عمل به خسته صورت کې راشي د ساری په شکل کې و دا به ما پیژنې زستا عمل چې دنیا کې ز پتا باندې سورم ته مشکت کې چولې و نن راځه ته په ما باندې سور چا دا په شابه باندې به سور شي جنت ته بلل محشر میدان ته جنت ته او به د بهترین عمل به داغه د بهترین سورله په شکل کې راشي او د کافر عمل هغه به بدترین شکل کې راشي هل تاریبونی ما پیژنې د به وینا وې زستغه بد عمل چې دنیا کې ته په ما سور وي اغه لذتونه او شهوتونه چې ته په ما باندې مزي غسته زرستانه تنګ نو عمل به شکل کې راشي د په دې وګ باندې به ور سور شي کافر په دې وګ باندې به سور شي او د په صبر باندې نو یو طرف ته به وري او یو طرف ته به د بد عمل وږي وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون قران کې مل الله جل جلاله داغه بیان الله تعالی کړی اشاره ده نو ده جمعی کیفیت اغا با دی سرائی و نسوق المجرمین الى جهنم ورد او بل تگی بای ورد مسلمانان با دی عزت پا حالت کی پا سورلو باندی بای او کافران با دی زلط او درسوائی پا حالت باندی تگی بای لا یم لکون شفا دا ال تکی بیا دا اغز حالت اللہ بیانی چی اغز اکی شفارستا و کنشتا اللہ تعالی فرمائی لا یم لکون شفا دا الا من اتخذا عند الرحمن عهدا شفارس مالکان بنی اس توک الا من اتخذ عند الرحمن مگر آن چا چینی سلے دے مہربان ذات سرا آن دا وعدہ پا توحید بانے وعدہ دا توحید استقامت پا توحید بانے وعدہ دا توحید لا الہ الا اللہ ویلے دے دنیا کی ایمان روڑے دے اور دا سے خلق با اللہ تعالی دا شفارس مالکانو کر دا خبرہ تفسیری طور ما سورت بکرہ کی تاستا کرے یو خدا ساده چې کم کس شفارس کینو کم زګم مومن او بیا د شفارس مختلفه درجه دي انبیا با د سور کسان د بارګي شهدا بکای او د غرنګ صالحین بکای علما بکای دا کسان هغه شفارس کای او بل چا به بارګي نو کم زګم داغه د پرمداس ټپ شرط د چاغه ایمان د کافر د بار شفارس هغه نشي کوله چې شفارس باندې کافر هغه د ورنه او بل خبره ده یات ساده د شفارس د پر اذنم شرط من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه شفارس کې کولی شي نو دا به الله جل جلاله په اجازه باندې کولی شي دا الله د اجازه نه بغیر شفارس باندې شي او نور التکی رشوت شو زور زبردستی شو فدیه شو دا التکی نه چلی هغه د الله دربار دی ا د پاکستان عدالت یا د انډیا عدالت نه لري نو لا یملکون الشفاعه ریب مالکان نه دی شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر آجا جنی سری دے مہربان ذات سرا عہدن وعدہ استقامت و توحید بانی کلمہ لا الہ الا اللہ ویلی ورپسی اللہ جل جلالہ دے دی مشرکان و مذمت کے دے دی فشرک بانی زورداری طریقی سر رد کی داگے نقصانات اللہ جل جلالہ بیانے الله تعالی فرمای وقالو اتخذ الرحمن وقالو وای دا مشرکان اتخذ الرحمن ولدا نسل دې مهربان ذات بچیل را مهربان ذات دا غره پاره بچیل نو مشرکانو به وکالت یهود عزیر ابن الله یهودیانو به عزیر د الله زوی قالت النصارى المسيح ابن الله عیسایانو به عیسا د الله زوی مشرکان په ځان له جوړ کړل الملائکه ته بنات الله ای به پرشتي د الله لونه قالوا تهزر الرحمن ولدا ولد مذکر تم ویل کی مؤنث تم ویل کی سوک لونه جوړی یو سوک زامن جوړی الله تعالی فرمای په دې باندې رد کړي الله فرمای لقد جئتم شيئا اد په تحقیق سره تاسو راتلو کلو ډیر انتهایی ناروا کار باندې چې تاسو دا خبره وکړه چې دا الله لپاره بچي ځکه بچي خدای جره بر جسوک محتاج دا چا تایید ته ضرورت دی چې خپل نسل چلولو ته ضرورت دی سوک کمزوري ظلم لا تل غوړي ناغت ته بچي ضرورت چې خدای وسره غستي هغه سره ګوټ کوي سوال نو ارچه ته الله جل جلاله نه محتاج دی نو ته دم لا تل ضرورت ته نو ته نسل او د نسب داګه د چلولو ضرورت چې الله همیشه همیشه دی الله دې خبر نه پاک دی دا تاسو ناروا خبره کوي الله او دا دومره خطرناک خبره ده الله فرمایي چې دا دومره خطرناک خبره ده تقاد السماوات قریب دی اسمانونه يتفطرن منه چې دې خبره د وجه وچي چې تاسو دې الله لپاره بچی وتن شق الارض او دا ازمکه اوشلې کی تاسو راخ کی وتهر الجبال حد او راو ورزګي غرنه پر غرزیدو سره تاسو په دې مسکرا باندې ینه پری باندې دومره اکشن اسمانونو مخلی کچره الله جل جلاله ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا کچره الله جل جلاله دا اسمانونو او د ازمکه د دین راټینګ کړي نه وي چې دا زایل شي نو د ازمکه اسمانونو الله جل جلاله فرمایي په دې شرکیه کلمه باندې او دا الله د پر د بچی ویلو کلمه باندې دومره غیرت او دومره جوش کې راځي چې دا اسمانونو اوچوي او د ازمکه اوشلېږي تاسو غرق کی یعنی تاسو د دې لایق د اسمانونو او د ازمکه او د غرونو غوسه خداره او د مشرکان چې کم تاسو دا وای د الله لپاره بچی تاسو د دې لایق دي چې سړی په دې غرونو در باندې د پاس راو غورځي او د ازمکه اوشلې په ازمکه کې امدنساو کی او د اسمان د پاس تاسو راو غورځي دا دومره درنا او خطرناک کلمه وای نو نسبت اسمانونو ته شوی اسمانونو چې د دې وجه عبد الله ابن عباس سے فرمای او قبر رحمت الله علیه فرمای چې اسمانونو ډیر انتهایی ریګی دی خبر چې کله انسان شرک اسمانونو میریږي زمکه میریږي غرونه میریږي ټول خلائق د شرک د کلمې نه یریږي صرف الا الثقلین صرف انسانان او جنات دایره نه کوي خو به هغه مری کوم مشرکان د کفر کلمه وای نو وای او انتهایی غوسه کې راځي ملائکه هم غوسه کې راځي جهنم هم پلمبو باندې شي چې دا انسان چې کوم د پر الله د پر بچي بولی چې راشه دې ختم کا دومره غوسه کې راځي د سکلینو انا علاوه دا ټول مخلوقات د الله په دین باندې په غیرت کې غوسه کې راځي خبر هم ځین درل دومره انتهایی په غوسه کې راځي نو ظاهر متبادر د دې ته نسبت ته او کو څوک دا و چې دې څنګه غوسه کې راځي د دې له الله شعور ورکړي په غرونو کې پاسمانونو کې او دا غران کې پزمکو کې پدې کې یو شعور موجود دی د دې وجې و ام من شيء الا يسبح بحمده بل ځکه الله دې څه شي نشته مگر د الله تسبیح نو پدې کې شعور شتا ستا پدې شرک باندې پوي ستا پدې کوپر باندې پويږي پدې سيزونو کې الله شعور هره د دې وجې دې د الله تسبیح کوي خو دومره شعور پکې نشته چې د دې دینی اسلام مکلف شي شعور پکې شتا او شعور پکې کم دی نو دا هغه شعور او د احساس د وجنه چې کله ستا د شرک محسوس کینو دومره انتهایی غوسه کې راځي الله جل جلاله قران کې دا غي کیفیت بیان کړی چې دومره غوسه ده او یاد ده چې نسبت خودی تر ده خو الله وای چې زما غوسه هغه د دې تقاضا کوي چې مشرکانو باندې دا غرون راوالم پکې را باندې لازم کپ کې هجوم پکې دنساو کوم د اسمان پیرا ټوکړي ټوکړي خبرم ځین تراله خدا دا الله په دین باندې غیرت ته د دې شي همغه چې کروا دی هغه خنا پرمانی کوي نو زمونږ ځنانه مولا مونږ ولي هغه تم بلوالي سره غړي دا الله په دین باندې غیرت مګه دومره کوي او اسمانونه دومره کوي دا الله په دین باندې غیرت پکار دی دا الله د دین لپاره دې ته غیرت دی دینی اوي وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا الله فرمای وما ينبغي مناسب نه دی مهربان ذات لپاره ایت تخیز اول دادا چونی سی بچه داغا بچی تا ضرورت نشتا بچی تا داغا حاجت نشتا نخواهی که دا میرا بان زاد دا پرا چونی سی میرا بان زاد بچه اولاوی بچ که دین شیخا ان کلو من تی سماوات والارد الا آت الرحمن عبدا ان کلو نشتا ده ایس سو کو پاس منونو کی والارد او پاس مکو کی الا آت الرحمن مگر دا چه راضی با میرا بان زد تراغلی دی آت الرحمن مازی دا دا تحقیق دی راضی با میرا بان زد عبدا عبدا منکادا و تابدار پاجز ایسرا تا طول با راضی لاری پا بلنا لاری پا چا بانی دا لاری پا اللہ تلا بانی دا طول با اللہ ترادی او بی اللہ پرمائی عمالی میر ندی عمالی نوٹ دی لقد احصاهم او دی بچ کے دیم نشی او تن ولی لقد احصاهم الله تعالی وی مونږ د دې اجمالی شمیر هم کړی دی وعدهم عدا او په تفصیلی شمیر سره مونږ شمیرلې دا الله په علم کې دی هیڅ یو مشرک او بدعتي هیڅ یو کافر هغه د الله د شمیر او د کتاب نه بار نه زوره نه رستا سورات لې یلته بس سزا سکے لقد احصاهم وعدهم عدا الله وی مونږ په دې باندې حدا کړی دا اجمالن هم وعدهم عدا او شمیرلې دی مونږ دی لره په شمیرل سره تفصیلا د دې آثار د دې ساونه د دې قدمونه او د دې زندګۍ ټول شمیر شوی دي وکلهم آتیه یوم القیامت پردا وکلهم او دا ټول چي دي آتیه راضی به دی الله ته یوم القیامت یوازې پرد قیامت باندې الله ته پردا تنه تنها به ایس اکبر سره نه به سره مالی نه به سره ایس شی به سره علاوه د نیکو د بدو اعمالونه ان الذين ورپسې بشارت دي دې پوری تخفیف او او زورن اور پسې بشارت ده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان الذين يقينا اكسن امنوا چې ایمان ورولې وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړی سيجعل لهم الرحمن زرد چې وګ ګرځې دي د پر مهربان ذات په دنیا کې یا په آخرت کې او په دواړو کې سيجعل لهم الرحمن وګ ګرځې دي د پر مهربان ذات او د محبوبیت محبت دې آیات کې اوسو غټ غټ خبرې وره یو اللہ جل جلاله د محبت پیدا کول د پارا مؤثرات او موجبات ذکر کړه محبت څه سره پیدا کیږي یو ایمان سره یو نیکو اعمال سره تاسو مرچی یو بل سره د مسلمانو د محبت کمه لري نه ایمان خوشته هونه کا عمل نشته خبر هم ده تعالی څنګه چې او د دې اثر ده اگر چې د عمل حقیقتا د الله او ذکر دي د قرب الهی د پارا دا نیک عمل چې په دې باندې اصلا قرب الهی حاصل لري او په دې کې تاثیر دن نه دادي چې په دې سره یو بل سره محبت پیدا کی ځکه چې یو سره پینځه وخت مسکې او خپل تندې الله تعالی کا کینه پاکي عجیزی پیدا کی چې یو سره صحیح روزه صحیح طریقې سره نیسی غیبت چغله ارس نه ځان ساتي او روزه نیسی نو په دې کې د شهوت انکسار رزينو دې په پردې عزت باندې نه ورځي چې په پردې عزت باندې نه ورځي د خپل عزت د بل عزت حفاظت کوي نو د بل سره محبت پیدا کی کې په سړی کې موس کې عجیزی پیدا کیږي تکبر خدمت کې ناجیز سړی سره غریب سړی سره څوک څه کوي محبت کې دا کرانګي ټول اعمال راواله اعمال صالحه چي اگر چې د دې وضع حقیقتا شوي دا د قرب الهی د پر پدې سره د الله تقرب حاصل ول شي حسانین پدې کې دن نه د تاثیر پروت دی چې پدې سره یو بل سره پیدا کی محبت پیدا کی او محبت نه په عالم کې د انسان محبت پیدا کی یو خبره ده چې دریم خبر ہدایت ساته چې یو حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمایي چې ما زبان جایعان ارسل فی غنم بی افسد لهما من حب المال والشرف لدین المرء دو وګیز مری پلانګان پرې د پبیزو کې ناغه تمره بیزی نه بربادای سمره چې دوسی زده انسان دین بربادای یو حب المال د انسان د مال سره محبت او بل د انسان شرف چې وسړی وي بس ما خلکو چې دیندار وګړي حب الجا انسان کې جا پیدا شي خبر هم نه ده جاه انسان د باقي جاه دي ته وای چې بس د خلکو پسترګو کې اوچت شمه ادا یو داسې مرض ده جا چې د دې څخه پیدام نشته اوس د بل پسترګو د بل پزلک استا محبت او عزت پیدا کېدل دسته په قدرت کې ده په قدرت د چا کېږي د الله تعالی نو د جاه طالب چې کوم انسان د خپل جاه او د خپل شرف طالبي چې د بل پزله کې زمما شرف او محبت پیدا شي نو دا شرعاً ممنون دی او دا داس یو شی دی چې دا د انسان دین بربادی د مال سره محبت او جاه د خپل جاه محبت د خلکو پزله کې خپل محبت پیدا کول دا دو سیزونه د انسان داس دین بربادی پیغمبر علیه السلام فرمایي دومره دو پلانګان بیزی نشي بربادول اوس راځه د خبرم یو خبرې لپاره دلته الله محبت ګرځي او انت کې اشرف لدین المرء هغه بربادون کې د بل پزله کې محبت پیدا کول هغه نبی اسلامي بربادون کې د دواړو کې فرق دی یاد ساته دلته چې کوم محبت پیدا کیږي او دلته چې کوم جاه مراد ده نو دا جاه د پنه کو اعمال سره پیدا کیږي او دا خود به خود بل انسان پزله کې محبت پیدا کیږي خود به خود د انسان طالب نه او دې نیک اعمال کې د نیکو اعمال سره بده کې خصيفات پیدا کیږي او په خو صفات سره د خلکو بذلونو کې د محبت پیدا کیږي بلکې دومره محبت پیدا کیږي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله د نیک اعمال کوي او د الله محبوب شنه الله جبرئیل له غواړي جبرئیل له دې سړي سره محبت کوم حدیث د بخاری او د مسلم د تم سره محبت کوم د جبرئیل علیه السلام سره محبت پیدا کیږي بیا راشي مکه ته د خلکو پزړونو کې اعلان کی اعلان مې زړونو کې ځکه وې د پرشتو اعلان پزړونو باندې او داغي تاثیر هم پزړه کیږي نو د نیکو خلکو دا غسر محبت پیدا شي خبر هم ځان ته د نیکو خلکو دا غسر سره پیدا شي محبت پیدا شي د نیکو خلکو مې ځکه وې فیوز له القبول فی الارض د پر پزمکه کې مقبولیت او محبت کې هده شي خلک د سره محبت کوي او خلک مقبول انسان غړي د نیکو خلکو مې ځکه وې چې په مز د اشتهار د شهرت او نامی شهرت او اخباری شهرت او مقبولیت عند الله په نیکو اعمالو دې دواړو کې فرق دی شهرت ور چاته ملاوي خو یو اخباری شهرت دی یو د عوام الناس شهرت دی هغه مقبولیت نه دی عوام خو بس په یو خبره پزی شي بس یو خبره د وجنه بعد ټیم کې ډول کلم ټول راغون شي ډول کې ما سره محبت پیدا شي دې ښه ډول کې وای او دې ښه مجلس کې نو دا عوام شهرت نه دی مراد دغه سړی ته مقبولیت د نیکو خلکو د دیندار خلکو فضل کې دا غي محبت پیدا شي د جبرئیل له اعلان تاثیر دا وی چې دا غي فضل کې دا هغه محبت د خلکو فضل کې څه شي پیدا شي او بیا د مسلم پر روایت کې ورسره مزید دا دي دغه رنګ بغض هم دی چې الله یو سړی سره بغض وکي نو الله جبرئیل له غړي دي سړی سره زما بغض دی د سره بغض کوه دښمنی کوه د جبرئیل اسلام هم دښمن شي نو بیا زمګه کې را کوشي اعلان وکي خبر هم ځین دراله نو جبرئیل علیه السلام چې اعلان وکړي د خلکو په زړونو کې دا غوښ پیدا شي دا هر سړی په زړه کې دای چې نه مې ټپکې او باسلې او یا په مسلط چې بس خلکار سړی ټپکې او باسي دا د هغه پرښتې د اعلان په زړه کې اثر دا وی چې دا سړی د خلکو په زړه کې محبوب مبوس شي خبر هم ځین تر نو د محبت هغه دا چې محبت نیکو اعمال سره پیدا شي نو الله جل جلاله بریزمګه کې هغه اعلان وکي نو د خلکو د دې سړي سره محبت هغه پیدا شي نو یو خبره هغه د آیات ساده یو قسم هغه محبت په خپل خلکو لکه پیدا شي په اعلان د جبرئیل سره پیدا شي د نیکانو خلکو په لکه پیدا شي نو دا مطلوب دی او دا خره او دا الله په دې آیات کې بطور نعمت ذکر کړی دی چې په دې اعمالو باندې را نعمت او یو قسم محبت هغه داده چې تی غواړي چې زموږ خلکو زله کې پیدا شي کله به خلکو په مخ کې مس صحیح کې کله به غي د لار له منډي وې کله به غي له سلام منډي وې په څه طریقه به خپل محبت دای په زله کې چې دا شی بربادونکي دي چې انسان خپل جا د خپل دبل په زله کې پیدا کړي نو دا د سلام منډي وای دي چې تاسو په کنټرول کې نه زونه الله په کنټرول کې نو دا بربادونکي دي نو آیات کې د کومره وګوره یادوالو کې پر کوم باز دی ګور په دې آیا په دې حدیث چې ما کوم اولستو چې د انسان دین بر دورز مری بيزي نشي بربادولې څنګه چې دین بربادای نو الته دې حب المال ا حب الشرب چې سړی وخی سړی په خپل راغواړي چې زبل پزل کې شرب پیدا شي او سړی په زور خپل مال سره محبت پیدا کړي دا بربادونکي دي اوس په خپل الله پیدا کنه بربادونکي نه دي نو حب المال او صرف مال مالدار خو سره صحابه مالدارو په مال او په حب المال کې فرق دی خدای پزله کې د مال محبت او نو او د کرنګي په جاه د بل انسان پزله کې محبت او حب الجاه کې فرق دی دا یو مضمون دی بل ممدوح دی په مال سره محبت پیدا کول دا مضمون دی او مال الله یو انسان ته ورګی دا مضمون دی صحابه او سره حب الجا دا مضمون دی خشینه نه چته وای ته د دې پر منډه وای چې د خلکو پنځ محبوب شم او صرف جا چې الله دې نه کو اعمال په سبب باندې پیدا کی نو دا ممدوح ته دا الله به دوري نعمت پر آیات کې ذکر کړی دی او دا آیات ساته او بل خبر دا آیات ساته چې چا سره دا الله محبتي نو درې خبري عام طور د محبوب سره انسان درې روي ساتي درې وجي عام طور دا یو هغه ته کمال عطا کوي هغه ته ورکړه کوي هغه هم نه تعالی د ورکړه ایو جمال وی یو کمال وی دا درې شیزه یو نیوال جمال کمال علماء ذکر کړی نو دا کنه ایک انسان سره چې د خلکو محبت پیدا شي د الله سره محبت پیدا شي نو الله د تبرکلم کوي د زندگی خطرې ابل الله د کې جمال پیدا کی پنه کو اعمال سره خستګي کدرنګ نتور وی خدا خلکو په زړونو کې اغه خستګ کاری د الله د پرشتو په نسب باندې خستګي ایو وته الله کمال ورکی کمال وته الله دا ورکی د خپل ځان د پرم د کامیابی لري لټي او د خلکو د پرم د کامیابی لري لټي نو په محبت باندې کم سے کم نیوال کمال جمال او د درې سيزونه اغه مرتب کیږي دا خبره اغه یاد ساته او بل د دې محبت د پر دوا یو ظاهری سبب دی ظاهری سبب د اعمال لی دا محبت چې د انسان د بل انسان په ځل کې پیدا کیږي د نیک انسان په ځل کې پیدا کیږي نو دا کې د پر ظاهری الله دوا اسباب ذکر کړه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات او باطنی سبب یو مونږه تاسو ته نخ کاری هغه د جبرئیل اعلان دی نو دا محبت د پر اسباب څه دي دوا یو ظاهری هغه په دې آیات کې ذکر دی او یو باطنی هغه د جبرئیل علیه السلام اعلان دی داغه د علامت مونږ ته پته لګی چې نیک انسان یې د نیکو خلکو خوښي پر خراب خلکو نه وګوردا مطلب نه دی چې دا نیک نه چې د نیکو خلکو سره محبت دي دیندار سره ویني داغه قدر کوي داغه عزت کوي نو بس پوښه چې د الله جل جلاله مقبولیت او د پزماکه کې ورکړل دي محبت پزماکه کې ورکړل دي نو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چې ایمان وروړل دي نیک عمل کوي سيجعل لهم الرحمن ذره جو بغیر د دې لپاره مهربان ذات په دنیا آخرت کې ادوار کې ودا محبوبیت او مقبولیت پاینما یسترنا او پس بشکا الله فرمایي سره په صرف د قران چې پیغمبر مونږه سان کړل دي بلسانه کا په جبستا سره لته بشر به المتقین چې تزیر ورکې په دې سره پرهیزګار او خلکو ته شرک او ګنا نه ځان سادي وتنذر به قوم اللد او تو یې په دې باندې یو قوم جګړالو چې الله په توحید کې جګړه کوي په بت پرسته باندې جګړه کوي داسې جګړالو قوم آ په دې سره ویاره وکم اهلکنا او بیا الله تخفیف او زورنه ورکي چې تاسو شرک کوي خو ګوره وکم اهلکنا سمره مون هلاک کړی دي قبل هم وړاندې دینه من قرن اند پیړونه دا مجادلین چې کومه جګړه به کوله د الله په توحید کې او توحید نه ویریدل او کو پرې محبوب سمره مون هلاک کړی دي نو هل تحس ایت ویني ایت محسوسه په خپل حواس او همسو سره منهم د دینه من حد یوتن او تسمع لهم یا تاورد غید پر رکزه کشار دقو یا رکزه خوبیا आवाज نری आवाज تاوري مطلب دې کلم کله الله پناک مکمل یو کسب کې تنه محسوسه او نیویني او نه چې او رکز دې ته ویل کې یو مخلوق تباشي او دا غي درس نه یو داس یو خوب خپيب غون تسبق غون تاواز یې سړی په پوي کنه کشار غوندا آیت څه کشار مشار دا غيوري بلکل اس حس و حرکت او آواز او یو تن پاگی که پاتی نشو اللہ تباہ و برباد نو اللہ دی مشرکان و تم ترگی بور کئی چیل اللہ دا پارا بچی مو بولے دا اللہ سر شرک مکو ہے ورنستا سنا مخکم دی اللہ برباد کلی دی دا اغی اس پتن لگی تاریخ اغی نوٹ کلی دی صرف تاریخ کی پاتی دی آنور اللہ تباہ و برباد کلی دی بستا ہوں علم ترایت نگوری انا ارسلن الشیاطین چیکنن منگرا لیگوشا شیطانانو لرا علل کافرین پا کافرانو بانده تا اوزهم ازا تیزی ورکوی دیتا پا تیزا سرا پا کبر بانده فلا تاجل علیم تا تلوار مکوا علیم پا علاکت ددی بانده انما نعدو یکنن مشمیر کولهم ددوی دپارا عدد پشمیر سرا اور سوال اشمارو حصو حرکت میاشتی سونا یوم نحشر المتقین پا غرز بانده چی منگ بجمکو پریزگاران الار رحمان میرا بانزاد تا وبدا پا جمکولو سرا یا مهمانان ملمانو ونسوق المجرمین او مونږ براخ کو مجرمانو لرا جمع بکو مجرمانو لرا پشان د سارو را بکو مجرمان لرا او بشلو ونسوق المجرمین او بشلو مجرمان الی جهنم جهنم تا وردا تگی لا یملکون الشفاعت دیب مالکان نید شفاعت لا یملکون مالکان بنی شفاعت د شفاعت اسوک الا من مگر اسوک اتخذ عند الرحمن چنی سلی د مهربان ذات سره عهد توحید وحدانیت استقامت په توحید وقالوا وعد اتخذ الرحمن نسل دې مهربان ذات ولدا بچي لقد په تحقیق سراجه تم شيئا ادى تاسو رات لوکلو یو ډیر ناکار شه دا تقاد السماوات قريب دي اسمانونه يتفطر منو چوچ وي د شرک د وجه وتنشق الارض او اوشلي جسمکا وتخر الجبال او را پريوزي غرنا حد پر پريو تو سرا اند او د دی وجن چدی بولی للرحمن د مهربان ذات پر ولدا بچي و ما يم باي للرحمن او حاجت نشتا نخایگی مناسب ندی للرحمن د مهربان ذات پر ایت تخذ ولدا د چونی سی بچی لرا ان کل من نشته هر اغه سو چدی پاسمانونو کې پس سماواتی ولارد عظم کو کې ان کل من نشته ده هر اغا سوک چی دی پاس منو نازمک گی الا آت الرحمن مگر رازی با مهربان ذات عبد منکا ده عاجز تابی لقد احصا هم تاکیق سر اللہ وی منگش میرلی دی لرا حاتم کڑی ده دی بانده وعد هم عد ده شمیرلی دی منگ دی لرا پش میرلو سرا و کل هم او ده طول ده دوی آتی ہی رازی با مهربان ذات یوم القیامت آتی ہی راتلون کده مهربان ذات تا یوم القیامت پرست قیامت بانده پرده تن تنها ان الذین آمنو یکن ناکسان چیمان روڑ ده واملو صالحات اکڑی دینے کے پتر کده پیغمبر نیک عمال سیجعلو لهم الرحمنو زرده چه او بگرده دید پر مهربان ذات و دا محبت پا عالم کے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ پس یقیناً منگا آسان کڑے دے قرآن لرا بِلِسَانِكَ پَجَبِسْتَان سَرَا لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ چه تزیر ورکی پدے سر پریزگارانو تا وَتُنذِرَ وَتُوِرَ بِهِ پَسَبَبْ دَدِن قَوْمَ اللُّدَّا يَوْكُمْ جَگْلَالُو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ وَسُمْ رَمُنْ حَلَقْ کَرِ دِي اللَّهُ يُوْلَانْ دِدَيْنَا دِدِيو گُرِ دَهْلِ مَكَّا من قرن اند پیڑونا حل تحسو اے محاتبت وینی یا تا محسوس اے من هم ددینا من احد یوتن او یوکس او تسماو یا تا اوری لهم اغید پارا رکز دا اغا پمزا آواز نرے آواز او یاو اللہ ولی نیا اللہ خرین یاد الکود المتین یا رحمت ساکین کریم اخدا اکم بہترین عامال چی ذکر شو ایمان او نیک عامال یا الله دا وی چې کوم سفرات ذکر شو چې الله مقبولیت او محبوبیت په قلوب د خلکو کې یا الله کریم خدای دا کنه ک اعمال او ایمان مونته نصیب یا الله کریم خدای دا کنه ک اعمال ایمان مونته نصیب کې داسې نصیب کې جزان سره آخرت ته وړو کریم خدای ته زمون راضی شي یا الله خپل رضا مونته نصیب کې قبر آخرت کې چې زمون راضی وصلی الله تعالی علیه